The Sworn Virgins, bardzo tajemniczego muzycznego projektu, który bezpośrednio wiąże się z tym, co oznacza Sworn Virgins. To się tłumaczy tak jakoś dziwnie na polski jako dziewice kanonu, czyli jest to występujący w Albanii obyczaj społecznie akceptowany kobiet, które deklarują życie w cnocie, ale za to ubierają się i żyją jak mężczyźni. Dostają takie prawa, jak i mężczyźni w tradycyjnych społecznościach. Bardzo ciekawe zjawisko i jednocześnie bardzo tajemniczy Sworn Virgins, ale oni właśnie z tym byciem zwycięzcą się mierzyli, a potem raz jeszcze Nina Krawic wskoczyła, bo to właśnie takie nagranie, które jest trochę echem tańcowania w krakowskim Lastrico. To proszę bardzo. Mówiłam, że będziemy w przeszłość sięgać, róbmy to śmiało, na naszej antenie Howling. coming. Keep the car running. Follow my pollen. Go, I swim into your spell. On the ride of God we fell. You were plush and dolly bed. You had me howling. Howling, you had me howling.

Howling i Manual zrobiło się trochę trudniej, ale myślę, że też cudownie, bo nie zawsze wszystko musi być proste. Jeżeli chodzi o Manual, to nagranie Tomorrow zamyka płytę wydaną w roku 2001. 18 lat ma ten album, płyta nosiła tytuł Until Tomorrow, nagranie Tomorrow było na ostatnim miejscu, czyli rzeczywiście do niego się zmierzało. Album został wydany przez wytwórnię More Music i to chyba powinnam powiedzieć na początku, że ostatnimi czasy bardzo często wydaje mi się, że artyści współcześni inspirują się tym, co robiła More Music na początku wieku albo pod koniec lat 90. Często to słyszę w utworach nowych i dlatego dzisiaj też to More Music i ich takie klasyczne płyty będą się przewijać, a na stronie polskieradio.pl/trójka można sprawdzać w zakładce audycję spis tych artystów. Oczywiście trzeba znaleźć pod stronę programu PS. To teraz panowie, którzy po prostu się przedstawiają wprost, Herman i Kleine. Thank you. Zaprasza AS.

James Blake, a potem raz jeszcze moja ostatnia faworytka, ale taka faworytka na życie, bo przecież kolejne wydawnictwa i kolejne płyty w tym programie pojawiają się bardzo regularnie, czyli Zamilska. No dobrze, to może byśmy teraz rzeczywiście raz jeszcze zagłębili się w historię wytwórni More Music. To będzie Arne van Petegem. Heaven is Burning, część pierwsza, to tytuł nagrania, które wykonał Arne, wymyślił, wyprodukował, zaprosił odpowiednich artystów do zagrania. Styrofoam to jest pseudonim, pod którym swoją muzykę pan Arne wydaje, bo myślę, że jest to nazwa zdecydowanie bliższa poszukiwaczom muzyki niż jego pełne imię i nazwisko. Belgijski artysta, ale także związany z niezależną niemiecką wytwórnią More Music. No to trochę może teraz tak będzie uła i uła różnych takich dziwnych odgłosów, jakby duchy. To uła, uła ukradłam Marcinowi Maseckiemu. Byłam ostatnio na koncercie pod tytułem Urodziny Brahmsa i Marcin na takich koncertach tematycznych opowiada dużo o artystach i właśnie używa takiego plastycznego języka, wyjaśniając kolejne utwory. Tak akurat tłumaczył utwór Beethovena, że pojawi się w nim uła, uła, jak u duchów, ale myślę, że to pasuje też i do grupy Pram i do Beriala, który nasze dzisiejsze spotkanie zakończy. Bardzo dziękuję za te 2 godziny, Agnieszka Szydłowska. Przypominam o stronie polskieradio.pl/3, a także o Facebooku, gdzie PS gra i za chwilę opublikuje wszystkie tytuły i wykonawców. Bardzo dziękuję, dobranoc i do widzenia. Zartko.